Jak weźmiemy lodówkę, piekarnik, płytę i zmywarkę, to automatyczny ekspres do kawy dostaniemy za... Złotówkę? Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, w kalendarzu środa, 12 dzień lipca, jest 19. Czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Lokalizacja wojsk NATO nie będzie uzgadniana z państwami trzecimi. Tak o rezultatach szczytu sojuszu mówi prezydent Andrzej Duda. Ukraiński prezydent obiecał, że amunicja kasetowa z USA będzie wykorzystywana tylko przeciwko celom wojskowym. We Francji mobilizacja 130 tysięcy policjantów i żandarmów, żeby uniknąć zamieszek w święto narodowe. Lokalizacja wojsk NATO jest wewnętrzną sprawą sojuszu i nie będzie uzgadniana z państwami trzecimi. To w ocenie prezydenta Andrzeja Duda jedno z najważniejszych dla Polski postanowień szczytu sojuszu w Wilnie. Szczyt, w którym wzięli udział wszyscy przywódcy państw NATO, w tym prezydent USA Joe Biden, zakończył się po południu. Sojusznicy uzgodnili m.in., że nie będą z państwami spoza sojuszu zawierali porozumień w sprawie tego, gdzie poszczególne siły NATO mogą stacjonować. W przeszłości Rosja naciskała bowiem, aby wojska natowskie nie zbliżały się do obszaru, który Moskwa uznawała za swoją strefę wpływów. W ocenie Andrzeja Dudy to bardzo ważna zmiana nastawienia. To zdanie w sposób jednoznaczny tą kwestię rozwiązuje i przekreśla. Domagaliśmy się tego już od lat. Cieszymy się bardzo, że te zabiegi wreszcie przyniosły skutek i to stwierdzenie jest tak jednoznaczne. To jest rzeczywiście ważna decyzja, którą podejmuje sojusz. NATO zdecydowanie odchodzi też od traktowania Rosji jako partnera, dodał Andrzej Duda. Podczas szczytu w Wilnie sojusznicy uzgodnili też wspólną strategię obronną, dyskutowali o rozszerzeniu sojuszu i analizowali bieżące zagrożenia, głównie dla wschodniej flanki NATO. I jeszcze informacja ze szczytu sprzed chwili. Prezydent USA Joe Biden poinformował, że prezydent Turcji dotrzymał słowa i wkrótce w NATO będzie 32 sojuszników, co oznacza, że do sojuszu dołączy Szwecja. Amunicja kasetowa będzie wykorzystywana tylko dla celów militarnych, powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem. Ukraiński przywódca podziękował amerykańskiemu prezydentowi Joe Bidenowi za deklarację wysłania tej broni. Zapewnił też, że amunicja kasetowa będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie do niszczenia celów wojskowych oraz tylko na okupowanych terytoriach Ukrainy. Będzie to absolutnie kontrolowane i nie będzie wykorzystywane w innym celu, oświadczył Zełenski. To nie jest sprawiedliwe, że przez 9 lat agresor, który okupuje nasze terytoria, używa tej amunicji do zabijania ludności. Prezydent Ukrainy zaznaczył, że decyzja o przekazaniu amunicji kasetowej była dla amerykańskiego lidera trudna. Dodał też, że Kijów pilnie potrzebuje rakiet dalekiego zasięgu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Rośnie presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej. Świadczą o tym statystyki Straży Granicznej. Polskie władze podkreślają, że obecnie ruch migrantów jest organizowany przede wszystkim przez Rosję, gdyż właśnie stamtąd przybysze z Azji i Afryki trafiają na Białoruś. O aktualnej sytuacji na granicy z Białorusią dyskutowano podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Teraz to nie reżim w Mińsku, a Moskwa jest głównym inspiratorem prób nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej, mówił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. To są ludzie, którzy w nasze szerokości geograficzne docierają właśnie przez samą Moskwę z krajów naprawdę żyznych migracyjnie, Syria, Afganistan, Jemen, Egipt. Ponadto Kreml próbuje rozwijać połączenia lotnicze przede wszystkim z krajami Afryki Subsaharyjskiej. Rosja planuje ponadto liberalizację przepisów wizowych choćby z Iranem. Zmieniła się też taktyka białoruskich pograniczników, dodał komendant główny Straży Granicznej generał Tomasz Praga. Służba graniczna Białorusi zmieniła się ze służby granicznej, która powinna strzec granicy, tak naprawdę w służbę przemytniczą. Ponadto Polska wzmacnia granicę z rosyjskim obwodem królewieckim. Wykonano około 200 km zapory tymczasowej, a we wrześniu ma być gotowy system perymetryczny. Karol Darmoros, Polskie Radio. Francuskie MSW zapowiedziało mobilizację 130 tysięcy policjantów i żandarmów, aby uniknąć zamieszek w okresie obchodów Narodowego Święta 13 i 14 lipca. Służby wywiadowcze obawiają się, że w tych dniach przez kraj przetoczy się kolejna fala rozruchów. Od kilku lat w dniu 14 lipca w imigranckich dzielnicach dochodzi do licznych aktów wandalizmu i przemocy. Szef MSW Gérald Darmanin zapowiedział mobilizację sił specjalnych oraz użycie helikopterów, żandarmerii, pojazdów opancerzonych i dronów. 13 i 14 lipca rozmieścimy 130 tysięcy policjantów, żandarmów i pracowników MSW, w tym 45 tysięcy co wieczór specjalnie wyposażonych i zorganizowanych do zwalczania rozruchów w miastach, ogłosił Darmanin. Francuskie władze podjęły też nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Poprosimy prefektów, aby we wszystkich dużych obszarach miejskich od godziny 22 nie jeździły tramwaje i autobusy, poinformował szef MSW. Rok temu podczas święta 14 lipca w całym kraju spalono ponad 700 samochodów i doszło do około 800 aresztowań. Stąd obawy, że w tym roku skala rozruchów będzie jeszcze większa. Jeśli dojdzie do starć, będziemy interweniować z największą stanowczością, zapewnił prezydent Emmanuel Macron. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski. I znów zaczynamy od wielkoszlemowego Wimbledonu. Raz, że to obecnie najważniejsza impreza sportowa na świecie. Dwa, że turniej w Londynie wchodzi w decydującą fazę. Już wiemy, kto uzupełnił stawkę w półfinałach w turnieju pani. To Aryna Sabalenka i Ons Jabeur. Białorusinka do 2-4 pokonała Amerykankę Madison Keys. Sabalenka kłopoty miała tylko pod koniec drugiego seta, a zaraz wspomni, jak je rozwiązała. Wtedy ona grała niesamowicie, serwowała na 5-2. Pomyślałam wówczas, trudno, najwyżej będziemy grać trzeciego seta i zeszła ze mnie presja. Stwierdziła Aryna Sabalenka, jej półfinałową przeciwniczką będzie wspomniana Ons Jabeur. Pokonała dość zaskakująco broniącą tytułu Jelenę Rybakinę z Kazachstanu 6-7, 6-4 i 6-1. Obie panie spotkały się w ubiegłorocznym finale. W rywalizacji panów trwa mecz Hiszpana Carlosa Alcaraza z Duńczykiem Holgerem Rune. Przed chwilą zakończyło się spotkanie Rosjanina Daniła Miedwiediewa z Amerykaninem Christopherem Eubanksem. W tym drugim spotkaniu o zwycięstwie decydował piąty set wygrany do jednego przez Miedwiediewa. W trwającym pojedynku nastolatków Alcaraz wygrał pierwszą partię po tiebreaku. W drugiej zwyciężył do 4. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w trzecim secie. Tu mamy remis 2-2 w gemach. Przez kanał La Manche przenosimy się z Wysp Brytyjskich do Francji. Sprawdzamy sytuację w najbardziej prestiżowej kolarskiej imprezie na świecie, w Tour de France. Jasper Philipsen wygrał 11 etap Wielkiej Pętli. To już czwarte etapowe zwycięstwo Belga w tegorocznym wyścigu. Czwarte po finiszu z grupy. Drugi był Holender Dylan Groenewegen. Trzeci Niemiec Phil Bauch. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi broniący tytułu Duńczyk Jonas Vingegaard, ale tylko 17 sekund przed Tadejem Pogaczarem. Słoweniec wygrał dwie poprzednie edycje wyścigu. Trzeci Australijczyk Jay Hindley traci do lidera już prawie 3 minuty. Rafał Majka jest 28, Michał Kwiatkowski 41. Pod siatką dziś nasze panie zaczynają turniej finałowy Ligi Narodów w Arlington w Teksasie. Ich ćwierćfinałowymi rywalkami będą Niemki. To spotkanie o 23:00, a pod koszem Śląsk Wrocław będzie miał nowego, starego trenera. Po 2-letniej pauzie do miasta 11 noblistów wraca Serb Olivier Vidin, zastępując Turka Ertugrula Erdoğana. A synoptycy na noc zapowiadają burzę, do tego też silny wiatr do 80 km na godzinę. Z taką prędkością może wiać, a opady dosyć intensywne i nagłe, od 50 do 65 mm. Do tego też lokalnie może pojawić się grad. W nocy w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na zachodzie kraju, na termometrach od 13 stopni na Pomorzu, około 14-16 na przeważającym obszarze, do 19 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z wyjątkiem momentu, kiedy, tak jak mówiłem, pojawią się burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 8 minut po 19, druga godzina naszego spotkania po drodze z Trójką. No i rozkręcił nam się temat związany z higieną cyfrową. Ciekawy temat, bo ja taką fundację właśnie tworzę, zajmującą się higieną cyfrową. Fundacja będzie nazywać się Tomorrow Offline. Kupków jest wiele. Na przykład jest nim niezdolność skupienia uwagi na dłuższą chwilę. Tak naprawdę to teraz człowiek nie potrafi skupić uwagi dłużej niż na 2 sekundy, więc rodzi się pytanie, jak nasze przyszłe dzieci będą się uczyć. No właśnie, to doświadczenie już od najmłodszych lat, związane oczywiście z kontaktem z urządzeniami. Tego rodzaju problemy są analizowane zarówno przez na przykład psychologów, ale też lekarzy. Słyszeliśmy, że do trzeciego roku życia dzieci nie powinny mieć kontaktu z ekranami. Powyżej trzeciego roku życia 60 minut maksymalnie, ale to też dotyczy osób dorosłych. No i też słyszeliśmy, że warto zrobić raz w tygodniu, przynajmniej dwudniową, nie wiem czy to możliwe, ale może jednak, taki dwudniową przerwę, czyli taki detoks. Dwie dwójki i siedem trójek, być może ktoś z Państwa faktycznie taki detoks stosuje, czyli odkłada telefon na weekend i na przykład dopiero w poniedziałek rano włącza to urządzenie. Czy to w ogóle jest możliwe? Zwłaszcza, że całe życie już obecne, nasze współczesne, przenosimy do smartfonów. O tej sprawie można między innymi z nami porozmawiać. Czekamy na Państwa głosy, dwie dwójki i siedem trójek, ale też w każdej dowolnej można się kontaktować, zwłaszcza te drogowe tematy nas interesują, no bo przecież wracamy sobie po pracy do domu. Po drodze z trójką do 20. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Patrzę i unoszę brwi. Artur Rojek i Syreny. 14 minut po 19 po drodze z Trójką. Po raz 25 na polach pod Grunwaldem będzie można zobaczyć inscenizację bitwy z 1410 roku. To historyczne wydarzenie, które przyciąga 1500 rekonstruktorów z różnych zakątków świata. Odbędzie się 15 lipca, ale już w środę rozpoczął się tydzień średniowiecza na Warmii i Mazurach. Organizatorzy zapraszają na podróż w przeszłość do czasów, gdy Polska walczyła o swoją niezależność i pozycję na Starym Kontynencie. Średniowieczne obozowiska, warsztaty, pokazy, koncerty i turnieje rozpoczynają się już w środę. W czwartek to czas mszy w oprawie średniowiecznej z Holi Grunwaldzkiej w języku łacińskim, a potem odbędą się organizowane przez chorągwie Walenroda, Ziemi Łęczyckiej, Komturstwa i Miasta Gdańska, między innymi turnieje łucznicze, turniej bojowy miecza jednoręcznego oraz grunwaldzki konkurs nalewek. A to może wiele osób zainteresować. Na piątek zaplanowane Mistrzostwa Polski w szachach historycznych według XIV-wiecznych traktatów, grunwaldzki turniej włóczni i tarczy i turnieje łucznicze. Na godzinę 17 zaplanowano próbę generalną 25. inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Wieczorem odbędą się też koncerty. No i w sobotę. W sobotę na Wzgórzu Pomnikowym o 12.30 zaplanowano apel grunwaldzki. O 14.00 rekonstruktorzy wymaszerują na pole bitwy, gdzie o godzinie 15.00 rozpocznie się inscenizacja bitwy z 1410 roku i to wszystko w pełnym słońcu. Także trzymamy kciuki oczywiście za tych wszystkich fantastycznych, wspaniałych ludzi, którzy będą brać w tym udział. Przypominamy, 1500 rekonstruktorów z różnych zakątków świata przyjedzie na pola grunwaldzkie, więc też na siódemce będzie tłoczno. Po tym wszystkim, po tej rekonstrukcji bitwy, widzowie będą mogli posłuchać jeszcze koncertów oraz zobaczyć pokaz mody średniowiecznej. Dni Grunwaldu zakończą się w niedzielę. Guns N' Roses już teraz. Sweet Child O' Mine w Trójce. 16 minut po 19. Yeah. program Trzeci Polskiego Radia. Z Trójką jeden z piękniejszych głosów kobiecej muzyki, czyli Ania Dąbrowska. Kilka historii na ten sam temat, album z 2006 roku, a tam właśnie ta piękna piosenka Czekam. Ja czekam na Państwa telefony. 2 2 i 7 3. Mój syn dzisiaj właśnie ma detoks, a w roku szkolnym miał 2 miesiące detoks. Trójka do mnie podchodzi i mówi: tato, teraz widzę, że świat jest taki piękny. Warto robić, że tak powiem, detoksy i różne odwyki swoim dzieciom czasem. Zabrałem mu kabel. Groził samobójstwem w ogóle. Przeszło na szczęście. Ale to była terapia szokowa, ponieważ on już jest uzależniony moim zdaniem, więc takie robię mu czasami sprantanny albo detoksy i on od razu lepiej się zachowuje, jest bardziej grzeczny i spokojny. No właśnie, detoks od urządzeń cyfrowych. W tej sprawie można dzwonić, a jeszcze większą plagą wydaje mi się używanie telefonu w czasie jazdy przez kierowców. Zwłaszcza jeżeli zerkamy na portale społecznościowe, kierując, czyli stoimy w korku albo na światłach i zaglądamy, kto tam co napisał. O, faktycznie, sporo stłuczek z tego wynika, albo takiego zwyczajnego zasypiania na światłach, no i niepotrzebnych nerwów. Po drodze z Trójką, 25 minut po 19. You got it! Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch z elektroszczotką. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Orlen Tour de Poloń Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. A przed nami kolejny raport z dróg. Kuba Domoracki, Polskie Radio Kierowców. Kłaniam się ponownie. Dzień dobry jeszcze raz, a na początek autostrada A4 na Dolnym Śląsku. Tam przed węzłem Bolesławiec samochód osobowy uderzył w bariery. Na 42 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Na trasie S17 pomiędzy Rykami i Garwolinem w pobliżu węzła Trojany jezdnia w kierunku Warszawy jest zwężona. Na 72 kilometrze zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Utrudnienia pojawiły się na ekspresowej piątce pomiędzy węzłami Czerniejewo i Gniezno Południe. Na 7 kilometrze auto osobowe uderzyło w pojazd służby drogowej, tak zwaną poduszkę zderzeniową. W kierunku Bydgoszczy zablokowany został jeden pas. Zatłoczona jest obwodnica Trójmiasta, zwłaszcza pomiędzy węzłami Gdańsk-Karczemki i Gdańsk-Owczarnia w stronę Szczecina. Spory ruch obserwujemy też na trasach wojewódzkich w pobliżu Jastrzębiej Góry, Władysławowa, Chałup i Jastarni. No i jeszcze ta pogoda, która szczególnie w nocy nie będzie pomagać, no bo duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, ale też burze lokalnie z gradem i prognozowana wysokość opadów nawet do 20 mm i porywy wiatru dosyć silne, co też wpływa na jakość prowadzenia do 60 km na godzinę. Na jakość i bezpieczeństwo. 32 minuty po 19, przed nami już teraz Tina Turner, The Best. Program trzeci. Papierosa i odejść, znowu na mnie po drodze. Tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Goja, zgaś papierosa i odejdź, czyli jedna z propozycji do najnowszego notowania listy przebojów programu trzeciego. 30 utworów w podstawowym notowaniu i 3 propozycje, wśród nich Goja, Kwiat Jabłoni, ale też Olivia Rodrigo. Te 3 piosenki walczą o to, żeby pojawić się w podstawowym notowaniu, a głosować można tradycyjnie na naszej stronie, a także w trójkowej aplikacji. Notowanie o 19 w piątek, głosowanie do 12 również w piątek. Byliśmy dzisiaj na polu grunwaldzkim. Mówiłem o tym, że rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem, no to jest właściwie to wydarzenie, pod znakiem którego upłynie najbliższy weekend, chociaż już ten tydzień historyczny się rozpoczął, tydzień historyczny na Warmii i Mazurach, ale też warto taką ciekawostkę przedstawić, zwłaszcza dla tych, którzy interesują się grami wideo, że chińskie studio tworzy grę na podstawie Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, na podstawie lektury szkolnej. No i ta gra niebawem się ukaże. Krzyżacy według twórców gier wideo, o tutaj 7 profesji można znaleźć w tej grze. Jest wojownik, strzelec i mag, ale pojawia się również Zbyszko z Bogdańca i także Jagienka. Krzyżacy, czyli The Knights of the Cross, to taka strategiczna gra karciana, która się pojawi niebawem. Sun, it's shining. I Feel You, czyli Depeche Mode. Czy to góry, czy to może mazurskie jeziora? Państwo wypoczywają i dzielą się z nami historiami. Poprosiłem przyjaciel, mówię, słuchaj, znajdź jeszcze jednego i jachtem wrócimy z Gdańska do Szczecina, no nie? No i tak płyniemy z Gdańska przez Zatokę Gdańską na Hel i on cały czas przez ten telefon truka, jak nie po niemiecku, to tamto w swoim biznesie. Jak z Helu żeśmy popłynęli głębiej w morze, nastała cisza. Mikołaj, a co ty tak nie gadasz przez ten telefon? Nie ma zasięgu. To był taki detoks dla niego. No i dobrze, czasami detoks jest potrzebny, zwłaszcza w doskonałym towarzystwie. Maybe I'm going down. Maybe I'm going down. Maybe I'm out of my mind. Let me be the one you bet that ass to. Go from Malibu to Paribu. Yeah, I can have a big machine bad to you. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass to. Swag on them even when you're drag casual. I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not there would I pull my far side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I'm jail watch, hand wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refute dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. Dip pimp. I będzie 20. Czas na kolejny odcinek powieści Znak Czterech, no bo w letnie wieczory towarzyszy nam ta właśnie powieść Artura Conana Doyle'a. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Artur Conan Doyle. Znak Czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Zapadał wczesny wrześniowy wieczór, ale dzień był już od rana posępny i nad wielkim miastem wisiała gęsta, wilgotna mgła. Nie ulegam łatwo nastrojom, ale ten smutny, posępny wieczór z perspektywą niecodziennego wydarzenia, ku któremu zmierzaliśmy, rozstroił mi nerwy i przygnębił. Sądząc z zachowania pani Morsten, i w jej duszy rodziły się podobne uczucia. Jeden tylko Holmes mógł się wznieść ponad takie małostki. Trzymał na kolanach otwarty notatnik i od czasu do czasu coś w nim kreślił w świetle latarki kieszonkowej. Ludzie gromadzili się już tłumnie przy bocznych wejściach Lyceum Theatre. Ledwie zdołaliśmy podejść do trzeciej kolumny, która była wyznaczonym miejscem spotkania, gdy zbliżył się do nas drobny, ciemnowłosy, żwawy człowieczek w stroju woźnicy. Czy panowie towarzyszą pannie Morsten? Spytał. Ja jestem panną Morsten, a ci dwaj panowie to moi przyjaciele, powiedziała. Wbił w nas przenikliwe, pytające spojrzenie. Bardzo panią przepraszam, rzekł z uporem. Polecono mi jednak wziąć od pani słowo, że żaden z pani towarzyszy nie jest w policji. Daję panu słowo, powiedziała. Gwizdnął przenikliwie, a po chwili jakiś ulicznik podjechał karetą i otworzył nam drzwiczki. Człowiek, który z nami rozmawiał, wsiadł na kozioł, my zaś umieściliśmy się wewnątrz. Ledwie zasiedliśmy, woźnica zaciął konia i ruszyliśmy w szalonym tempie przez zasnute mgłą ulicę. Sytuacja wyglądała bardzo dziwnie. Jechaliśmy w nieznane, w nieznanym celu. Albo chciano nas wywieźć w pole, hipoteza nie do przyjęcia, albo też mieliśmy podstawę przypuszczać, że z podróżą naszą wiążą się jakieś doniosłe wydarzenia. W zachowaniu panny Morsten nie zaszły żadne zmiany. Była nadal rezolutna i opanowana. Usiłowałem rozweselić ją opowiadaniem mych przygód w Afganistanie. Jednak prawdę powiedziawszy, sam byłem tak podniecony i zaciekawiony wynikiem podróży, że mówiłem trochę bez związku. Początkowo wiedziałem, w jakim kierunku zdążamy. Wkrótce jednak, biorąc pod uwagę tempo jazdy, mgłę i moją słabą znajomość Londynu, straciłem poczucie, gdzie jesteśmy i wiedziałem tylko tyle, że gdzieś bardzo daleko. Sherlock Holmes za to ani na chwilę nie stracił orientacji i wymieniał cicho nazwy placów, ulic i krętych zaułków. znaleźliśmy się w okolicy nieprzyjemnej i mało zachęcającej. Długie szeregi ponurych domów z cegły rozjaśnione były jedynie mdłym światłem narożnych gospód. Potem zaczęły się rzędy piętrowych willi z małymi ogródkami, a dalej znowu nieskończenie długi rząd nowych ceglanych budynków. Potworne macki wysunięte przez miasto olbrzyma na prowincję. Wreszcie powóz zajechał pod trzeci z wielkich nowych bloków. Żaden z sąsiednich domów nie wyglądał na zamieszkany, a i ten był równie ciemny jak one. Z wyjątkiem nikłego światła sączącego się z okna kuchennego. Kiedyśmy zastukali jednak, natychmiast otworzył nam drzwi hinduski służący w żółtym turbanie i luźnej białej szacie przepasanej żółtą szarfą. Ta orientalna postać dziwnie jakoś nie pasowała do zwykłej klatki schodowej podrzędnego podmiejskiego domu. Sahib oczekuje państwa, rzekł. Nim dokończył zdania, z wewnątrz domu rozległ się wysoki, piskliwy głos. Wprowadź ich do mnie, Kitmutgar, tu wprost do mnie. Hindus prowadził nas nędznym, zwykłym korytarzem, źle oświetlonym i jeszcze gorzej umeblowanym, aż doszliśmy do drzwi po prawej stronie, które przed nami otworzył. Strumień żółtawego światła padł na nas i w środku pokoju ujrzeliśmy małego człowieczka o bardzo długiej głowie, otoczonej wianuszkiem rudych włosów, tak, że naga, błyszcząca czaszka wyrastała z nich jak szczyt góry spośród sosen. Stał zacierając ręce, a rysy jego twarzy były w ustawicznym ruchu. To się śmiał, to nachmurzał. Natura obdarzyła go obwisłą wargą i zbyt widocznym rzędem żółtych, nieregularnych zębów, które starał się bez powodzenia ukryć. Mimo prawie kompletnej łysiny robił wrażenie człowieka młodego. I rzeczywiście rozpoczął dopiero 30. rok życia. Sługa pani, zwrócił się do panny Morstan cienkim, wysokim głosem. Sługa panów, proszę wejść do mojego przybytku. Oaza sztuki na pustyni południowego Londynu. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Dziękuję pięknie. Kolejny odcinek powieści już jutro o tej samej porze. Po drodze z Trójką. Dziękujemy pięknie za te ostatnie dwie godziny wspólnej podróży. Olga Szućko program realizowała, Marek Okraciński odbiera od państwa telefony, a Radosław Nałęczy miał przyjemność również spędzić z państwem ten czas i mówić do państwa. Jutro kolejny odcinek po drodze z Trójką o godzinie 18:00, ale proszę zostać z nami i słuchać się Trójki przez całą dobę. Już za chwilę w tonacji Trójki zapraszam w imieniu Piotra Barona i Justyny Grabasz, proszę zostać z nami. Mój dom, murem podzielony, podzielone murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom, murem podzielony, podzielone.